أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 65. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 65. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu ayetleri görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 65. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud aleyhisselam, ey milletim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Muttaki olmaz mısınız dedi. Evet, Ağat milletine, Ağat toplumuna da Hazreti Hud aleyhisselamı gönderdi Rabbimiz. Ağat kavmi de Yemen, Yemame, Cidde, Hadramut arasında yaşamış bir kavimdir. Kur'an'ın bize anlattığına göre Arapların yakından tanıdıkları, bildikleri, şiirlerine konu ettikleri bir toplum. Biz bile şu anda bir şeyin eskisine adi diyoruz. Herhalde 1970'lerde İngilizler bu bölgede, Ad'ın helak edildiği bölgede bazı araştırmalar yapmışlar, bazı bulgular elde etmeye çalışmışlar ama azabın indiği, azabın merkezi olan o bölgeye girmeleri mümkün olmamış. Evet, Rabbimiz diyor ki Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Yani kendi kardeşlerinden, kendi içlerinden olan, kendilerini tanıyan, kendi örf ve adetlerine yabancı olmayan, kendi hukuk sistemlerine aşina olan, kendilerine yabancı olmayan bir peygamber gönderdi. Ya da melek olmayan, cinlerden olmayan, kendilerinden, kendi cinslerinden bir peygamber gönderdi Allah onlara. Bakın o peygamber Hud aleyhisselam toplumuna şöyle diyordu. Kale ya kavmi abudullaha ma lekum min ilahin gayruh. Efela tettekun. O da aynen selefi Nuh aleyhisselam gibi dedi ki ey milletim. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Öyleyse Rabbinize karşı gelmekten sakınmaz mısınız diyordu. Hazreti Nuh aleyhisselam da aynı şeyleri söylüyordu toplumuna. Tarih boyunca hiç değişmeyen kelime-i tevhid, La ilahe illallah mesajı tekrar ediliyordu. Göklerde ve yerlerde Allah'tan başka ilah yoktur, genel yasası tekrar ediliyordu. göklerde ve yerde ne varsa hepsi zaten bu yasaya boyun bükmekteydi. Ama kendisine tanınan iradeden ötürü insanlar zaman zaman bu yasayı çiğnedikleri için her bir bozulma döneminde gelen Allah elçileri insanlara bunu hatırlatıyordu. Tabii eğer bugün bizler de onların yolundaysak aynı şeyleri söyleyeceğiz insanlara. Ey anamız, ey babamız, ey kardeşimiz, ey ekmek aldığımız, ey su verdiğimiz insanlar, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Çünkü sizin ondan başka Rabbiniz, ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka sözünü dinleyeceğiniz, ondan başka hatırını kazanacağınız Rabbiniz ve ilahınız yoktur diyeceğiz. Evet, yine anladığımız kadarıyla tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın toplumu gibi Ad toplumu da Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan bir toplumdu. Onun içindir ki Hud Aleyhisselam da kendi toplumunu Allah'a imana çağırmıyor da sadece onu dinlemeye, sadece ona kulluğa çağırıyor. Ondan sonra da diyor ki Allah'ın peygamberi, hala Rabbinize yönelmeyecek misiniz? Hala Rabbinizle yol bulmayacak mısınız? Hala yolunuzu Allah'a sormayacak mısınız? Hala Rabbinizin koruması altına girmeyecek misiniz? Hala Rabbinizin istediği hayatı yaşamaya yanaşmayacak mısınız? Allah'ın razı olduğu hayatı yaşayıp Allah'ın cennetine gitmeye razı olmayacak mısınız? Allah'ın elçisi toplumuna böyle deyince, bakın toplumunun melesi ona aynen şöyle diyordu. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Milletinin melesi, milletinin inkarcı, kafir ileri gelenleri, ey Hud, biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Evet, Hud Aleyhisselam'ın kavminin melek grubu da bakın şöyle diyordu. Ey Hud, biz seni sapık, dengesiz, akılsız ve şuursuz görüyoruz. Seni beyinsizlerden birisi olarak görüyoruz. Ve de seni yalancılardan görüyoruz. Arkadaşlar, buradaki zan kesinlik anlamınadır. Öyleyse diyorlar ki ey Hud, biz seni kesinlikle yalancılardan görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın toplumu ne demişti? Ey Nuh, biz seni kesin bir yanılgı içinde görüyoruz. Onlar Allah'ın elçisine böyle derlerken, bunlar da Allah'ın elçisine beyinsiz demeye çalışıyorlardı. Tabii toplumda beyinsizler çoğalınca kim beyinsiz, kim beyinli, kim akıllı, kim akılsız birbirine karışıyordu. Ve yine görüyoruz ki her iki peygambere de karşı gelenler toplumun melek grubu oluyordu. Devletin kaymağını yiyen makam sahipleri, mansıp sahipleri, devletin ekonomisini elinde tutanlar ilk karşı gelenler oluyordu. Ey Hud, biz seni kesin beyinsizlerden görüyoruz diyorlardı. Bu adamlar kesin biliyorlardı ki Hud Aleyhisselam'ın mesajı toplumda maya tuttuğu zaman kendilerine hayat hakkı kalmayacaktı. Toplumun kanını ememeyecekler, gayrimeşru kazançlarına imkan kalmayacaktı. İnsanların sırtlarına binerek mazlumların mallarını yiyemeyeceklerdi. İşte bunun için peygambere ve onun getirdiği mesaja geçit vermemeye çalışıyorlardı. Onların bu ithamlarına karşılık bakın Allah'ın elçisi onlara ve tüm kavmine şöyle diyordu. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey kavmim, ey milletim, ben beyinsiz değil, alemlerin Rabbinin elçisiyim. Ey kavmim, ey milletim, ey akrabalarım, ey anam, ey babam, bende herhangi bir sefihlik yoktur. Ben beyinsiz değilim. Bende delilik yoktur. Lakin ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Ben bu işi kendi kafamdan çıkarmış değilim. Ben bunları kendi kendime söylüyor değilim. Benim vazifem sadece elçiliktir. Ben Allah'ın sözcüsüyüm. Ben bunları Allah'tan söylüyorum. Ben Rabbimden aldığım bir görevle size geldim. Bu söylediklerim benden değil Allah'tandır. Ben kendi fikirlerimle, kendi projelerimle size gelmiş değilim. Ben sizi kendi plan ve programlarıma çağırıyor değilim. Ben sizleri Allah ayetlerine, Allah programına çağırıyorum. Beni iyi dinleyin. Beni kabul ederken beni değil Allah'ı kabul ettiğinizi, beni reddederken de yine beni değil Allah'ı reddettiğinizin farkına varın. Übelliğukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun emin. Eve acibtum en ca'ekum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذْكُرُوا آلَى اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ben size Rabbimin sözlerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Ben sizin için emin bir nasihatçıyım. Sizi uyarmak üzere aranızdan bir adam vasıtasıyla Rabbinizden bir haber gelmesine mi şaşıyorsunuz? Allah'ın sizi Nuh'un milleti yerine getirdiğini ve vücutça da onlardan üstün kıldığını hatırlayın. Başarıya ulaşabilmek için Allah'ın nimetlerini anın, Allah'ın nimetlerini hatırlayın dedi. Evet, bakın Allah'ın elçisi Hud aleyhisselam diyor ki, ben size Rabbimin risaletini, Rabbimin ayetlerini ulaştırıyorum. Ve ben size sadece bir nasihatçıyım. Sizin iyiliğiniz için, sizin selametiniz için, sizin kurtuluşunuz için gelmiş bir elçiyim. Üstelik bu yaptıklarım karşılığında sizden bir ücret de istemiyorum. Bir menfaatim de söz konusu değildir. Allah'ın tüm elçilerinin toplumlarına söyledikleri işte budur. Sizden olan, cinsinizden olan, içinizden bir elçi vasıtasıyla size Rabbinizden bir uyarı gelmesini acayip bir şey mi kabul ediyorsunuz? Sizden olan birinin, İçinizden birinin size, sizi onunla uyarmak için bir öğüt getirmesini garip mi karşılıyorsunuz? Tuttuğunuz yolun yanlışlığını, hayat programınızın bozukluğunu, yaşadığınız bu hayatın sonunda süratlice cehenneme, ateşe doğru gittiğinizi size haber vermek için içinizden bir elçinin gönderilmesi pek mi acayibinize gitti? Çok mu tuhaf karşıladınız? وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ Düşünsenize, hatırlasanıza, sizi Nuh kavminden sonra Rabbiniz halife yapmıştı. Nuh kavminin tüm müşriklerinin, tüm putçularının kökünü kazımış tufanla ve sadece Hazreti Nuh ve ona iman etmiş az sayıda insan bırakmıştı geriye. Hud aleyhisselamın toplumu olan Ad kavmi de işte gemide kurtulan bu azların torunlarıydı. Nuh kavminin helakinden sonra Rabbimiz Ad kavmini yeryüzünde halife yaptı. Yeryüzü kendilerine devredildi. Artık onların nasıl amel işlediklerini görecekti Allah. İşte bakın burada Rabbimiz diyor ki onlara, ey insanlar, ey inanan insanların torunları, ey gemiden inenlerin torunları, tufanı ne çabuk unuttunuz, babalarınızın yolunu, babalarınızın dinini ne çabuk unuttunuz, daha dün kafirler helak edilirken, inanmayanlar suda boğulurken, sizin babalarınız imanlarından ötürü gemide kurtulanlardan olmuşlardı. Yani sizin atalarınız inanan müminlerdendi. Onları, onların dinlerini, onların yollarını ne çabuk unuttunuz? Atalarınızın başına gelenleri ne çabuk unuttunuz? Onlardan inanmayanları Rabbinizin helak ettiğini ne çabuk unutuverdiniz denilerek onlara helak yasası hatırlatılmaktadır. Atalarının başından geçen olay hatırlatılmaktadır. Çünkü az evvel de ifade ettiğimiz gibi bunlar gemiden inen kurtulan müminlerin torunlarıydı. Halbuki Rabbimizin değişmez yasası gereği yeryüzünde gerçekleştirdiği helaklerin her biri sonraki toplum için birer ibret, birer ayet özelliği taşımaktadır. Tüm bu ayetler gösteriyordu ki Allah tek Rab'dır. Allah tek ilahtır. Allah'tan başka kendisine kulluk edilecek, Allah'tan başka yasaları uygulanacak Rab ve ilah yoktur ve kesinlikle Allah'a karşı gelinmez. Allah'la savaşa tutuşanların tamamı helakten kurtulamamıştır. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve Allah sizi güç kuvvet konusunda da ziyadeleştirmişti. Size güç kuvvet boy pos vermişti. Arkadaşlar, İbni İshak'ın rivayetine göre Ad kavmi Umman'dan Yemen'e kadar uzanan geniş bir bölgede Ahkaf denen bölgede yaşıyordu. Bu bölgede meskun olan Ad kavmi tüm civar ülkelere de hakim bir durumdaydı. Hala şu anda bile Hadramut taraflarında bunların evlerinin barklarının kalıntılarına rastlanmaktadır. Gerçekten çok muhteşem bir medeniyet kurmuşlardı. Çok güçlü kuvvetli kimselerdi. Rabbimiz Fecr suresinde yeryüzünde onlar gibisinin yaratılmadığını anlatır. Elem tera keyfe faale rabbuke bi'ad irama zatil imadilleti lem yuhlak misluha fil bilad. Ey peygamberim! Rabbinin hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan, sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi? Evet, Ad kavmi gibisi bir daha yaratılmamıştır. Ad kavmi cenneti dünyada arama, cenneti dünyada kurma, cenneti dünyaya taşıma ya da dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplumdu. Yahut dünyayı cennetleştirme sevdalısı bir kavimdi. Dünyayı kıble edinmiş, tüm plan ve programlarını dünya adına yapan bir toplum, bir karakter. Bu karakterin, bu kıblenin tezahürü olarak da İrem'i görüyoruz. Bağlar, bahçeler, eğlenceler, kasırlar, köşkler, kafesler, kanaryalar, kaşaneler. İstiyorlardı ki dünya cennet olsun. İstiyorlardı ki cenneti dünyada yaşasınlar. Cennette ulaşılabilecek nimetlerin tamamını bu dünyada görmek, dünyada elde etmek istiyorlardı. Dünyayı cennete çevirmek, cennetliklerini dünyada görmek istiyorlardı. Bakın Şuara suresinde de Hud aleyhisselamın onlarla diyaloğu şöyle anlatılır. Etebnune bikulli ri'in ayeten تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının. Davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size o vermiştir. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Onlar da dediler ki, ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. İster öğüt ver, ister verme. İster nasihat et, ister nasihat edenlerden olma. Bizce birdir, bizim için fark etmez dediler. Evet, dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış olan bu toplum, ne kadar oturacakları, ne kadar kalacakları belli olduğu halde, sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi, her dağın başına villalar, köşkler yapıyorlardı. Oturamayacakları evler yapıyorlar, yiyemeyecekleri, tüketemeyecekleri servetler topluyorlardı. Kendilerini ebedileştirsin diye, hiç ölmeyelim, ebediyen yaşayalım diye, dükkanlar, fabrikalar, iş yerleri yapıyorlardı. Adamların öyle bir hayat programları vardı ki sanki hiç ölmeyecekler. Dünyaya bu bağımlılıklarından ötürü, ahireti unuttuklarından ötürü, tuttukları zaman da cebbarların tuttuğu gibi tutuyorlardı. Zorbaların tuttuğu gibi tutuyorlardı. Tuttuklarının canını çıkarıyor, yakaladıklarının kanını emiyorlardı. Doyumsuzlukları yüzünden insanlara zulmediyorlardı. Allah'ın elçisi kendilerine böyle yapmayın. Allah'tan korkun. Allah'la yol bulun. Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşayın. Rabbinize itaat edin. Bunun için de Rabbinizin sizden istediği kulluğu benden öğrenin dediği zaman da ona karşı müstekbirce bir tutum sergiliyorlardı. Bakın Allah elçisine diyorlardı ki, قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَسْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعَظِينَ Ey peygamber, boşuna uğraşma. Boşuna yorma kendini. Vaaz etsen de etmesen de, bizi uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Çünkü kesinlikle biz değişmeyeceğiz diyorlardı. Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuştular. Allah'ın elçisini yok etmeye soyundular. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onların elçisine karşı şöyle dediklerini anlatıyor. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Bize yalnız Allah'a kulluk etmemizi, babalarımızın taptıklarını bırakmamızı söylemek için mi geldin? Doğru sözlülerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir de görelim dediler. Haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir de görelim dediler. Evet, bakın diyorlar ki, ey Hud, bizi yalnız Allah'a kulluğa çağırmaya mı geldin? Bizi babalarımızın dinledikleri tanrılarımızı terk edip yalnız Allah'ı dinlemeye çağırmaya mı geldin? bizi öteki tanrılarımızdan vazgeçirip sadece Allah'a kulluğa çağırmaya mı geldin? Bizler sadece Allah'ı mı dinleyeceğiz? Sadece ona mı kulluk edeceğiz? Peki o zaman öteki ilahlarımız ne olacak? Öteki tanrılarımız ne olacak diyorlardı. Arkadaşlar, bakın bu ayetten de anlıyoruz ki Ad kavmi Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan bir toplum değildi. Bakın şöyle demiyorlar Allah'ın elçisine. Ne yani ey Hud? Durup dururken bir Allah mı çıkardın? Bu da nereden çıktı? Bugüne kadar hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz bir Allah mı çıkardın demiyorlar da şöyle diyorlar. Ey peygamber, bizi sadece ona kulluğa mı çağırıyorsun? Öteki ilahlarımızı terk edip sadece onu dinlemeye, egemenlik hakkını sadece ona vermeye, hayatımızda söz sahibi olarak sadece onu kabule çağırmaya mı geldin diyorlar. Yani alçaklar Allah'ı biliyorlardı, tanıyorlardı. Hatta zaman zaman ona kulluk ediyorlardı ama hayatlarında yetkili gördükleri başka Rableri, başka ilahları da vardı. Onları da dinlemek zorunda olduklarını söyleyerek sadece Allah'a kulluğa yanaşmıyorlardı. Tamam, ilahlardan bir ilah olarak, tanrılardan bir tanrı olarak Allah'ı da dinleyelim. Hayatımızın ibadet bölümünde onu da dinleyelim ama hayatımızın öteki bölümlerinde söz sahibi olan öteki ilahlarımızı da dinlemek zorundayız diyorlardı. Bakıyoruz, şimdikiler de aynı şeyleri söylüyorlar. Tamam, Allah yücedir. Allah büyüktür ama yerinde dursun. O bizim hayatımıza karışmaz diyorlar. Ya da tamam, hayatımızın belli bölümlerinde Allah'ın yasaları geçerlidir. Namaz, oruç, abdest gibi konularda Allah'ı dinleriz. Ama hayatımızın öteki bölümlerinde bizim kendi yasalarını uygulamak zorunda olduğumuz başka Rablerimiz, başka ilahlarımız vardır. Mesela hukuk konusunda başka Rablerimiz var. Eğitim alanında başka tanrılarımız, kılık kıyafet konusunda başka Rablerimiz var diyorlar. Tamam, ilahlardan bir ilah olarak, tanrılardan bir tanrı olarak Allah'ı da dinleyelim. Allah'a da kulluk edelim ama bizim hayatımıza karışan başkaları da olduğu için sadece onu dinlemeye, sadece ona kulluk etmeye, sadece onun yasalarını uygulamaya hayır diyorlar. Tamam, göklerin ve yerin yaratıcısı olarak, yağmurun yağdırıcısı olarak, rüzgarların sahibi olarak Allah'ı kabul ediyoruz. Ama bu Allah bizim tüm hayatımıza karışmaz. Çünkü o Allah göklerin, yerin, yıldızların, güneşin ve tüm kainatın sahibidir. Allah işte böyle büyük işlerinin yanında ufak tefek işlere vakti olmayan bir varlık olduğu için bu işleri bize bırakmıştır diyorlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizim ilim adamlarımız var. İlmi işlerimizi biz onlarla hallederiz. Senin de bilgin vardır ama işte neyse, devir değişti. Şimdi bizim bilim adamlarımız bu işleri daha iyi hallediyorlar diyerek bugün de insanlar sadece Allah'a kulluğu reddediyorlar ve şirk içinde bir kulluktan yana olmaya çalışıyorlar. Bizim Allah'tan başka hukuk tanrılarımız, eğitim tanrılarımız, şifa tanrılarımız, siyasal tanrılarımız da var. Tamam, bu tanrılardan birisi olarak hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ı da dinleyelim. Ama öteki tanrılarımızı da dinlemek zorundayız diyorlar. Mesela imam nikahı da olsun ama öteki nikah da olmalıdır diyorlar. Allah'ı da dinleyelim ama öteki tanrılarımızı da dinleyelim. onları da küstürmeyelim diyorlar. Veya düğünde tamam Kur'an da okunsun ama mevlüt de okunsun diyorlar. Allah'ı da küstürmeyelim ama adetler tanrılarımızı da küstürmeyelim diyorlar. Veya tamam zekatı da verelim ama vergiyi de verelim. Veya Müslümanlık da olsun ama baş açarak tahsil de olsun diyorlar. O tanrımızı da berikileri de razı edelim diyorlar. Evet diyorlar ki ey peygamber, bizi babalarımızın yolundan koparıp sadece Allah'a kulluğa çağırmaya mı geldin? Halbuki biz babalarımızı da dinlemek zorundayız. Arkadaşlar buradaki baba sadece anaların kocaları olan babalar değildir. Baba sözü dinlenecek otorite demektir. Baba sözünden çıkılmayacak, sözü kanun olan güç demektir. Noel Baba, Goryo Baba, Sam Baba, Kurtar Baba, Mafya Baba, İmdat Baba, Yetiş Babalar var ya, işte tüm bu babalarımızı da dinlemek zorundayız diyorlar. Onlardan bize intikal eden yasaları da uygulamak zorundayız diyorlar. Evet, biz sadece Allah'ı değil, babalarımızı da dinleyeceğiz. Öyleyse ey peygamber, fe'tina bima ta'iduna in kunte mines sadikin. Ey Hud, bu tavrımıza karşılık, bu şirkimize karşılık haydi buyur ne getireceksen getir. Azap mı indireceksin? Taş mı yağdıracaksın? Ateş mi göndereceksin? Azap mı edeceksin? Haydi ne yapacaksan yap diyorlar. Cahiller, Allah'tan istenmesi gereken, Allah'tan beklenmesi gereken şeyleri de peygamberden bekliyorlar. Allah'ı da peygamberi de bilmiyorlar. Bilselerdi zaten iman ederlerdi. Tıpkı Hudeybiye'de yapılan anlaşmanın başına Resulullah Muhammed ibaresinin yazılmasına bozulmuşlar ve eğer biz bunu kabul etmiş olsaydık zaten burada bu anlaşmayı yapmazdık dedikleri gibi. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ اَتُجَادِلُونَنِي فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Hiç şüpheniz olmasın ki artık Rabbinizin azap ve öfkesini hak ettiniz. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği isimlerini de siz ve babalarınızın ortaya koyduğu putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin, doğrusu ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim dedi. Evet, Hazreti Hud dedi ki sizler bu tavrınızla Rabbinizden size bir öfke fırtınasını, bir azap fırtınasını hak ettiniz. Muhakkak sizin üzerinize Rabbinizin azabı gelecektir buyurduktan sonra bakın şöyle diyor Allah'ın elçisi. Etucadiluneni fi esma'in semmeytumuha entum ve abaukum. Sizin ve atalarınızın isimlendirdiği bir takım isimler konusunda benimle mücadeleye mi tutuşuyorsunuz? Sizin ve atalarınızın uydurduğu şeylere dayanarak, sizin ve atalarınızın diktiği bir kısım putlara dayanarak benimle savaşmak mı istiyorsunuz? Yani sizin aklınızın, sizin atalarınızın akıllarının ortaya koyduğu, kendinizin uydurduğu, kendi eseriniz olan, sizin ve atalarınızın heva ve heveslerinden kaynaklanan bir takım düşüncelerin, bir takım sistemlerin, bir takım yasaların, bir takım putların arkasına saklanarak, onlara dayanarak benimle mücadele etmek mi istiyorsunuz? Benim Rabbimden getirdiğim bu dinin karşısına çıkardığınız, ve savunmaya çalıştığınız bu isimler ne böyle? Yani sizin eseriniz olan, sizin diktiğiniz, insan aklının eseri olan bu putlar ne böyle? Siz kendiniz dikmediniz mi bu putları? Siz koymadınız mı bu yasaları? Siz kendiniz koymadınız mı bu kanunları? Allah'ın sisteminin, Allah'ın mesajının karşısında şu savunduğunuz, şu tutunduğunuz demokrasiyi kendiniz koymadınız mı? Kendiniz icat etmediniz mi? Ona tutunarak, ona sarılarak Allah sistemini dışlamaya mı çalışıyorsunuz? Herkes bu demokrasiye inanmalıdır diyerek insanları bu kendi diktiğiniz puta inanmaya mı çağırıyorsunuz? Onun kesin hak olduğunu kabullenip tartışmasını bile yasaklamaya mı çalışıyorsunuz? En güzel sistem budur. En ideal hayat tarzı budur. Bunun dışında insanları mutlu edecek sistem yoktur diye ona dayanarak benim getirdiğim dini reddetmek mi istiyorsunuz? Üstelik مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Bu konuda Allah size bir delil de indirmemiştir. Bu konuda bu kendi akıllarınızdan, kendi heva ve heveslerinizden kaynaklanan bu demokrasinin hak olduğuna dair Allah'tan bir delil de yok, bir ayet de yoktur. Ve yıllardır bu sistemi uygulayan ülkelerin durumları da belli. Ahlaklarıyla, sosyal yapılarıyla, gençlikleriyle, sömürüleriyle, intiharlarıyla, kanları ve gözyaşlarıyla herkesin gözü önündedir. İçkileriyle, kumarlarıyla, eroinleriyle, homoseksüelleriyle, buhranları ve bunalımlarıyla insanların gözleri önündedir. İnsanların varmak istedikleri nokta bu mudur sizce? Siz de onların ortaya koyduğu bu sistemi, Allah sistemi karşısında savunurken, onların vardıkları neticeye mi varmak istiyorsunuz diyordu Allah'ın elçisi. Evet, insanlar kendi kafalarından, kendi heva ve heveslerinden bir şeyler üretiyorlar ve onlara tutunarak Allah sistemiyle savaşa kalkışıyorlar. Diktikleri bu putlara dokunulmazlıklar izafe ederek, onların kesin doğru olduklarını kabul ederek, onların tartışılmasına bile izin vermiyorlar. Bakın, Ebu Zer Efendimiz genç yaşında İslam'ı kabul eder. Hala müşrik olan ailesi onu bir gün putlarının bulunduğu alana götürürler. Onlar vecd içinde putlarına tapınmayla meşgullerken, onların kutsadıkları bu putları reddedip Allah'a inanmış olan Ebu Zer Efendimiz, yerden bir taş alıp putlardan birine atmak ister. Bunu yapmaya teşebbüs ettiğimde gerçekten çok korktum diyor Ebu Zer Efendimiz. İçimden bir ürperti yükseldi, vücudumdan müthiş bir ter boşandı diyor. Çünkü o güne kadar öylesine kutsamışlardı ki o putu, öylesine dokunulmazlık izafe etmişlerdi ki kendisine, öylesine telkinlerde bulunmuşlardı ki, bakın Allah'a iman ettiği halde o putun, o cansız varlığın kendisine hiçbir zarar veremeyeceğini bildiği halde yine de titriyordu Ebu Zer Efendimiz. Ya çarpılırsam, ya bu putun gazabına uğrarsam diye yine de korkuyordu. Sonra işte bu korkular içinde biraz kendimi toparladım. Yerden bir taş aldım, attım, tık diye bir ses çıkardı. Sonra arkasından bir daha attım. Baktım ki o putun bana karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu diyor. Şimdi de öyle. Adamlar öyle bir kutsiyet izafe ediyorlar ki mesela laikliğe, öyle bir reklamını yapıyorlar ki demokrasinin, öyle bir dokunulmazlık veriyorlar ki putlara, onların kesin batıl olduklarını bilen insanlar bile onlara dokunmaktan adeta korkuyorlar. Mesela kimileri, kimi insanlara öyle bir büyüklük izafe ederler ki, onları öylesine putlaştırırlar ki, neredeyse adamların yatak odalarına kadar girer bu adamlar, en mahrem yerlerine kadar müdahale etmeye kalkışırlar da, berikiler buna ses çıkaramazlar. Halbuki Allah meleklerini bile kullarının yatak odalarına sokmazken, bu adamlar oralara bile girebilmektedirler. Gerçekten anlamak çok zor. Öyle değil mi? Bu adamlar kalpten geçenleri bilirler. Allah yanında işlenen naneler bunların yanında asla işlenmez. Ne olur ne olmaz çarpılırız belki diyor insanlar. Halbuki bu sıfatlar sadece Allah'a aittir. Kulları üzerine kahir olan, mahlukatı üzerinde kahhar olan, onların kalplerinden geçenlere muttali olan, onları her an kontrol etme gücüne sahip olan, semî ve basîr olan, onları kahredecek, helak edecek olan sadece Allah'tır. Şimdi sadece Allah'a ait olan bu sıfatları Allah'tan başka birilerine verdiğimizde, mesela polise verdiğimizde, amire, müdüre verdiğimizde, şeyha, efendiye verdiğimizde, insanlara verdiğimizde ne olur bizim halimiz? Allah için bir düşünelim. Evet, adamlar kendi yaptıklarına sarılarak, kendi yaptıklarına tutunarak Allah yasalarıyla savaşmaya çalışıyorlar. Bunlar Allah'ınkinden daha üstün. Bunlar Allah yasalarından daha doğrudur demeye çalışıyorlar. Mesela kanun çıkarıyorlar, kendileri yasa yapıyorlar ve Allah'ın arzuları bu yasalarla çatıştığı zaman da ne yapalım, yasalar böyle diyorlar. Ne yapalım, yasalar izin vermiyor diyorlar. Peki kim yaptı bu yasaları? Kim dikti bu putları? Allah yasalarına göre örtünmek isteyen kızların karşısına kendi yasalarını çıkarıyorlar. Ne yapalım, yasalar engel diyorlar. Eskiden müşrik Araplar helvadan put yapıyorlar. Bir süre tapınıyorlar. Sonra acıkınca da onu yiyiveriyorlardı. Şimdi de aynen öyledir. Yasa yapıyorlar, bir süre o yasalara saygı duyup uyguluyorlar onu, ama daha sonra işlerine gelmeyince de o yasaları yiyiveriyorlar. Hani şimdi şu anda 10 sene önceki yasalar var mı? Hani nerede onlar? Halbuki o günlerde o yasalar yüzünden ne canlar yakmışlardı değil mi? Ama aradan birkaç sene geçince kendi yasalarını, kendi putlarını kendileri yiyorlar. Mesela istedikleri bir adam doçent olacaksa ve mevcut yasalar da onun bu makamı kapmasına el vermiyorsa, adamlar onun için özel yasa çıkarıyorlar. Veya birisi bir makama gelecek ama mevcut yasalar buna imkan vermiyorsa, ona engel olan o yasayı yiyip onun yerine bir yenisini dikiverirler. Mesela farz edin ki bir yere bir müdür lazım ve orası için düşündükleri birisi varsa, çıkaracakları yasaya o adamın tüm özelliklerini yazarlar, adamın sadece yazmadık bir tek adı kalır ve bu adamı bu yasa gereği müdür yaparlar oraya. Bütün bu yaptıklarınız sadece isimden ibarettir diyor Rabbimiz. Sadece isim ve altında da hiçbir şey yoktur. Mesela adalet diyorlar ama adaletin ağasına bile rastlamak mümkün değil. Hürriyet diyorlar, eşitlik diyorlar, yasalar diyorlar, Demokrasi diyorlar, laiklik diyorlar, din ve vicdan özgürlüğü diyorlar ama başörtülülere kan ağlatıyorlar. İnsan hakları diyorlar, adalet konseyi diyorlar, güvenlik konseyi diyorlar ama sadece isimden ibaret. Altında bu isme layık hiçbir şey yok. Tüm dünyaya korkudan başka, zulümden başka hiçbir şey yaymıyorlar. Sadece isimden ibarettir bunların yaptıkları şeyler. Altını kazıdığınız zaman hiçbir şey çıkmaz diyor Allah. Kendi çıkardığınız yasalarınıza dayanarak benim getirdiğim Allah yasalarını reddediyorsunuz öyle mi? Kendi bilgilerinizi Allah bilgisine tercih ediyorsunuz öyle mi? Kendi bilgilerinize, kendiniz gibilerin bilgilerine güvenip Allah bilgisine güvenmiyorsunuz öyle mi? Kendi yasalarınıza güvenip Allah yasalarını reddediyorsunuz öyle mi? Kendi bilgilerinize, kendiniz gibi acizlerin bilgilerine yönelip Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine değer vermiyorsunuz öyle mi? Fentazru inni ma'akum minel muntazirin. Öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum. Bu savunduğunuz yasalarınızın ne hale geleceğini, şu savunduğunuz bilgilerinizin ne hale geleceğini, sizi nereye götüreceğini yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Yakında kim galip, kim mağlup, onu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Allah yasalarını savunanlar mı galip gelecek? Allah dinini savunanlar mı galip gelecek? Allah bilgilerine güvenip onlara tutunanlar mı galip gelecek? Yoksa Allah düşmanları mı galip gelecek? Pek yakında göreceğiz onu. Ya da kim haklıymış, kim haksızmış, onu yakında birlikte göreceğiz. Allah yasaları mı hakmış, haklıymış, yoksa sizin kendi kafalarınızdan ürettiğiniz sistemleriniz mi haklıymış, çok yakında göreceğiz onu. Hangisi kokuşmuş, hangisi insanlığa gerçek mutluluğu sunuyormuş, yakında göreceğiz. Bakın Allah'ın elçisi ne kadar da kendisinden emin, ne kadar da huzur içinde bir tavır sergiliyor kafirler karşısında. Eğer Müslüman gerçekten Müslümansa o huzurludur. Eğer Müslüman gerçekten Müslümansa o emindir. Müslüman gerçekten Müslümansa o yolundan emindir. Yolunun doğruluğundan kesin emindir ve huzur içindedir. Ama bakıyoruz ki bugün Müslümanlar Müslümanlaştıkça huzursuzlukları da artmaktadır. Bu durum karşısında ben ancak şunu diyebiliyorum. Müslümanların bu durumda ya Müslümanlıklarında bir bozukluk var ya da huzursuzluklarında bir terslik var. İslami olmayan lüzumsuz endişelerle kendilerini huzursuz ediyorlar. Bakın bir Allah elçisi Allah'ın emirlerini insanlara, kavmine tebliğ etti. Kavmi onu öldürmek istedi. Onu öldürmek için peşine takıldı. O onların zulmünden kaçıp ormanda bir ağacın kovuğuna girdi. Elbisesinin bir parçası dışarıda kaldığı için onun orada olduğunu anlayıp testereyle ağaçla birlikte belinden biçi verdiler ama Allah'ın elçisi yine bu anda bile ne kadar huzur içindeydi. Evet, bir Müslüman vazifesini yapmışsa mutlaka huzur içindedir. Rabbinin emirlerini insanlara duyurabilmişse huzurludur. Ama galiba günümüz Müslümanları dünyayı cennet yapmak istiyorlar. Dünyada herkes bu gerçeği anlayıversin. Herkes Müslüman oluversin. Bir anlatışta herkes yol buluversin istiyorlar ve bu olmayacak şeyler konusunda huzursuzluk üretiyorlar. üç kişiyle devlet kurmayı hedefliyorlar ve olmayınca da huzursuzluk üretiyorlar. Halbuki olacak bunlar. Adam olmayanlar da çıkacak, bizi anlamayanlar da çıkacak, cehenneme hevesli olanlar da çıkacak, küfürde direnenler de olacak bu dünyada. Bunları huzursuzluk kaynağı yapmanın anlamı yoktur. Evet, günümüz Müslümanlarının ya böyle huzursuzluk kaynakları İslami değil, ya da öğrendikleri ve yaşadıkları İslam, İslam değil de onun için Müslümanlaştıkça huzursuzlukları artıyor. Bu ikisini bir daha gözden geçirmek zorundayız. Acaba Müslümanlığımız Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine dayalı bir Müslümanlık mı? Yoksa piyasa Müslümanlığı mı? Yani şuradan buradan devşirdiğimiz bir Müslümanlık mı? Bunu bir daha gözden geçirelim inşallah. Bunu gözden geçirelim bir. Bir de acaba hedeflerimiz, beklentilerimiz peygamberlerinkine benziyor mu? Yoksa kendi kendimize hedefler belirleyip de olmayınca huzursuzluk kaynağı mı oluyor? Bunu da gözden geçirelim. Bakın Allah'ın elçileri görevlerini yapmış olmanın huzuru içinde ne kadar rahatlar. Allah'ın kendilerinden istediklerini ifa etmenin itminanı içinde çok rahat bir durumdalar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmayanların da kökünü kesiverdik. Evet, Allah diyor ki biz onu, Hud'u ve beraberindeki inananları, onu ve getirdiği mesajını destekleyenleri, peygamber safında yer alanları rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları, ayetlerimizi işlemez hale getirenleri, ayetlerimizin işlevini bitirenleri, ayetlerimizi gelmemiş kabul edip bir hayat yaşayanları, ayetlerimizi boşa çıkarıp onlarla ilgilenmeyenleri, kendi sistemlerine, kendi putlarına, Allah sistemiyle savaşa tutuşanların da kökünü kesiverdik. Arkadaşlar, kim iman edecek, kim iman etmeyecek aslında bunu biliyordu Allah. Aslında bunları yaratmadan da biliyordu Rabbimiz. Ama işte böylece hem bu adamları kendi vicdanlarıyla yüzleştirmek üzere, hem insanlara, sonrakilere bunu göstermek üzere dünyaya getirip denedi onları ve sonra da köklerini kesiverdi. Kendimizden bir rahmetle, katımızdan bir rahmetle inananları kurtardık diyor Rabbimiz. Evet, demek ki Rabbimizin rahmeti olmadıkça kesinlikle kurtuluş mümkün değildir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Rabbimizin rahmeti ve rızası olmadıkça, arkamızda Rabbimizin desteği olmadıkça ne bu dünyada ne de ukbada kurtuluşumuz kesinlikle mümkün değildir. Yani bir dava ki arkasında Allah yoksa, o davanın galip gelmesi kesinlikle mümkün değildir. Arkasında Allah olmayan, Allah desteğini kaybetmiş bir davanın galip gelmesi kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse tüm mücadelelerimizde Allah yasalarına uygun hareket edelim ki Allah bizimle beraber olsun, Allah'ın desteği bizimle beraber olsun. Tavizler vererek, Allah'ın hoşlanmayacağı yollara saparak Allah desteğini kaybetmemeye çalışalım inşallah. Evet, böylece bir toplumun daha sonuna şahit oluyoruz. Bir toplumun daha helak yasasına şahit oluyoruz. Allah'ın elçisi Hud aleyhisselam Ad kavmine geldi. Onlara Allah'ın ayetlerini getirdi. Ama onlar kendi diktikleri putların, kendi icat ettikleri sistemlerin arkasına saklanarak Allah sistemiyle savaşa tutuştular. Allah dinine karşı kendi yasalarını savundular. Allah yasalarına karşı kendi yasalarını, Allah dinine karşı kendi bilgilerini savundular. Bu tavırlarından dolayı Rabbimiz inananları kurtarırken kafirlerin kökünü kesiverdi. Çünkü onlar وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Onlar mümin değillerdi, müminlerden de olmadılar. Bunlar müminlerden olmak şöyle dursun, Allah'ın diniyle, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuştular. Vahyi topluma duyurmamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Aman bu insanlar Allah ayetlerini duymasınlar. Aman bu insanlar Allah ayetleriyle tanışmasınlar. Eğer duyarlarsa bizimkilere itibar etmezler diye Allah ayetlerinin eğitimine yasaklar koydular. Allah dininin öğrenilmesine yasaklar koydular. Kur'an eğitimini yasakladılar. Kendi yasalarına tutunarak Allah sistemiyle savaşa tutuştular da Allah da onların kökünü kesiverdi. Her devirde bu böyle olmuştur. Her devirde Allah düşmanları ve Allah dostları ola gelmiştir. Ve her dönemde Allah dostlarını kurtarırken düşmanlarını helak etmiştir. Bu yeryüzünde Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır. Düşmanlarını helak yasası ve dostlarına yardım yasası Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Ve gariptir, kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri bildikleri halde yine de Allah'a kafa tutmaya çalışabiliyor bu insanlar. Evet, bir toplumun daha kökünü kesti Allah. Bundan sonra bir başka dosya daha açacak. Salih Aleyhisselam'ın toplumu Semud kavmi ile ilişkisini, o toplumun helak yasasını anlatacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah biz burada kalalım ve onu gelecek haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.